zime majemo prijemnic. Bebe, tate, vasta, ne ideš tu za bavu, za put, te robotu, ne pajte za pohodu, za stropje s vesele, te me majemo na hodu. Za put, te robotu, ne pajte za pohodu, za stropje s vesele, te me majemo na hodu. Mi je veseli, veseli će se, trohe budem hrate, hrate i spivate, majemo na tiju vas trohe zveselete. Mi je veseli, veseli će se, majemo na tiju vas trohe zveselete. Mi je veseli, veseli će se. Тайна перна мира хотіла, так знайшла свою дорогу, полетіла, там, де сіли на тій дорозі не зробити. Сину, пане, крива слава, циганочко моя, горганочко моя, циганочко смолявая, чи любиш ти мене? Циганочко моя, горганочко моя, циганочко смолявая, чи любиш ти мене? Wyznaj se mnie, skrytki w tebe ci czarę. Ja bez tebe w siedzi, po półnoni wyczarni. Może też sobie sam, ty czas i ja szukala. Sądzę, luta znaczna, u mnie jest czerwona. Czerwona ty, wyszukaj czorane. Ty u mnie jedyna, tylko ty. To jest czysta ja woda, to jest bystra ja woda, synie mi. Baczę jak tebe syna, ludzi była zlele. Po zabutych steżkach, ty przechodzisz do mnie. I my trebam na styl, ty mnie jedną nadzieję. Nie wiadomo, że ty wysłał moje myli. Czerwona luta, wyszukaj wieczorami. Ty u mnie jedyna, tylko ty. O, twoja woda, to jest czysta ja woda, to jest bystra ja woda. Czerwona luta, wyszukaj wieczorami. Ty u mnie jedyna, tylko ty. To jest czysta ja woda, to jest bystra ja woda, synie mi. To jest bystra ja woda, synie mi. To jest bystra ja woda, synie mi. Дала життя веселе, та й пісню цю.